Şimdi yine Üstad Said Havva'nın rahimahullah El Esas Fis Sünne Es-Siratun Nebeviye isimli eserinin ikinci cildinin 255. sayfasından okumaya devam edelim. Buhari rahimahullah Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Cabir radıyallahu anhu dedi ki, bir adam Uhud günü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ben öldürülürsem nerede olacağım bana bildirir misin diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennette buyurdu. Adam elindeki hurmaları attı. Sonra öldürülünceye kadar çarpıştı. Radıyallahu teala anhu. İbn-i Hacer Laskalani rahimahullah Fethül Bari'de şunları kaydediyor. Enes radıyallahu anhu hadisinde bu olayın Bedir günü olduğu hakkında açıklama vardır. Bu olayın Uhud günü olduğu hususunda da Cabir radıyallahu anhu hadisinde açıklama bulunmaktadır. Bunun iki olay ve iki adam hakkında meydana geldiği ortadadır. Yine en doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. Yani bu hadise iki defa husule gelmiş. Bu hadisede sahabe-i kiramın İslam'ın zafere ulaşması isteği, şehitlik arzusu ve Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanma duygusu açıkça görülmektedir. Taberani rahimahullah İbn Abbas radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle dedi. Ali İbn Ebi Talib radıyallahu anhu Uhud günü Fatıma radıyallahu anha'nın yanına geldi ve ona bu kılıcımı al ve kanını yıka dedi. O sırada orada bulunan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sen nasıl hakkıyla çarpıştıysan Sehl ibn-i Huneyf de Ebu Dücane Simak bin Hareş'e de aynı şekilde çarpışmışlardır buyurdu. Ebu Ya'la rahimahullah Cabir bin Hayk'ın Mevlası Ukbe radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Ukbe şöyle dedi. Efendilerle beraber Uhud'da hazır bulundum. Müşriklerden bir adama vurdum. Onu öldürürken al bu da benden. Ben İran asıllı bir adamım dedim. Bu söz Resulullah aleyhissalatü vesselama ulaşınca onu al ben Ensari bin bir köleyim demeliydin. Çünkü bir kavmin kölesi kendilerinden sayılır buyurdu. Buhari rahimahullah El-Bera bin Azib radıyallahu anhu'dan şu şekilde rivayet etmiştir. Bera radıyallahu anhu dedi ki o gün müşriklerle karşılaştık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okçuları yerleştirip başlarına Abdullah radıyallahu anhu'yu komutan tayin etti ve onlara düşmanları yendiğimizi görseniz de sakın burayı terk etmeyin. Onların bizi yendiklerini görseniz de sakın burayı terk etmeyin ve bizim yardımımıza koşmayın diye talimat verdi. Nihayet düşmanla karşılaştık. Onları bozguna uğrattık. Kaçtılar. Hatta müşrik kadınların eteklerini toplayıp daha doğru kaçtıklarını gördüm. Kaçarken bacaklarındaki halhalları gözüküyordu. Bunun üzerine Abdullah bin Cübeyr'in komutasındaki okçular haydin ganimete diye bağırmaya başladılar. Abdullah bin Cübeyr onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana sakın yerinizi terk etmeyin diye kesin emir vermişti dedi. Fakat onlar bunu kabul etmediler. Onların komutanlarını dinlemeyip gitmeleriyle yüz yüze yüz geri edilmeleri bir oldu. Bundan dolayı da 70 kişi katledildi. Ebu Sufyan yaklaşarak Müslümanlar arasında Muhammed var mı diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sakın ona cevap vermeyiniz buyurdu. Cevap alamayınca peki Ebu Bekir onların arasında mı dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sakın cevap vermeyiniz buyurdu. Ebu Sufyan Ömer İbn-i Hattab onların arasında mı diye sordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam sakın cevap vermeyiniz dedi. Bunun üzerine Ebu Sufyan o halde bunların hepsi öldürüldü. Eğer hayatta olsalardı elbette cevap verirlerdi dedi. Ömer radıyallahu anhu kendisini tutamadı. Yalan söyledin ey Allah'ın düşmanı. Allah seni celle şanuhu zelil ve hakir olmak için onları sağ bıraktı dedi. Ebu Sufyan yüce oyl ey Hubal deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona cevap veriniz buyurdu. Onlar da ne diyelim ya Resulallah dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en yüksek ve en yüce olan Allah'tır diye söyleyin buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Sufyan bizim Uzza'mız var sizin yok dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona cevap veriniz buyurdu. Onlar da ne diyelim ya Resulallah dediler. Resulullah aleyhissalatü vesselam deyiniz ki Allah bizim Mevlamızdır, sizin Mevlanız yok buyurdu. Ebu Sufyan bu Bedir gününe karşılık bir gündür. Savaş kuyunun kovası gibi bir iner bir çıkar. Ölülerinizin cesetlerine işkence yapıldığını göreceksiniz. Ben onları emretmedim. Fakat bana pek çirkin de gelmedi, dedi. Ebu Davud'un rahmetullah ikinci rivayetinde şu ifadeler yer almaktadır. Yüzler geri çevrildi. Ravi sözüne devamla yenilmiş olarak geldiler, dedi. Bir başka rivayette vallahi ben kadınları dağa çıkarken gördüm sözü vardır. İbn-i Hacer rahimahullah Fethül Bari'de şunları söyler. Müşrik kadınlar eteklerini topladılar. Yani hızlı kaçmalarına yardım etsin diye eteklerini topladılar. İbn-i İshak'ın rahimahullah Zübeyir İbn-i Avvam'dan rivayet ettiği hadiste Zübeyir radıyallahu anhu şunları söyledi. Vallahi ben baktığım zaman Utbe'nin kızı, Ebu Süfyan'ın karısı Hind'in ayak bileklerini ve arkadaşlarının eteklerini toplayarak kaçıştıklarını bile görüyordum. Onlar az veya çok hiçbir şey elde edemeyeceklerdi. Çünkü biz onları bozguna uğratmış, dağıtmıştık dedi. Fakat okçular ganimet toplamak amacıyla yerlerinden ayrılarak arkamızı düşman süvarilerine açınca süvariler arkamızdan gelip bize saldırdılar. O sırada birisi de haberiniz olsun Muhammed öldürüldü diye bağırdı. O zaman biz geri döndük. Onlar da bize doğru dönüp peşimize düştüler. Halbuki biz onların sancaktarlarını öldürdükten sonra onlardan hiçbiri sancaklarının yanına bile yanaşamamışlardı. İbn-i Hacer rahimahullah der ki, Bukhari'nin rivayet ettiği bu hadiste Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma'nın Resulullah aleyhissalatü vesselamın nazarındaki yer ve hususiyetlerini belirten bir mana vardır. Resulullah aleyhissalatü vesselamın düşmanları o ikisinden başkasını tanımıyorlardı. Çünkü Ebu Süfyan o ikisinden başkasını sormamıştı. Bir diğer mana da kişinin Allah'ın nimetini hatırlaması ve o nimetin şükrünü bilmesi ve kusurunu kabul etmesidir. Ebu Süfyan'ın Ebu Bekir radıyallahu anhu ve Ömer radıyallahu anhu'yu sormasının bir sebebi de Allahu alem, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bu iki sahabenin çok büyük ve yüksek bir değere sahip olmasıdır. Benim görüşüm bu. Yine bu hadis-i şerifte bir yasağı işlemeden dolayı meydana gelen zararın sadece işleyene değil herkese şamil olduğu anlatılmaktadır. Nitekim Cenab-ı Hak Azze ve Celle şöyle buyurur. Bir de öyle fitnelerden sakının ki o içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz. Genele sirayet eder ve hepsi perişan olur. Bilin ki Allah'ın azabı Celle Şanuhu şiddetlidir. El-Enfal suresi 25. ayeti kerime. Dünyayı seçen kişinin eline dünya geçmediği gibi ahiretini de kaybetmiş olur. Bu olaydan sahabe-i kiram öğüt almış ve bir daha böylesine hatalara düşmemeye, emirlere daha çok itaat etmeye ve kendilerinden olmadığı halde kendilerindenmiş gibi tavır takınan düşmanlardan sakınmaya dikkat etmişlerdir. Yüce Allah Celle Şanuhu Âl-i İmran suresindeki şu ayeti kerimeler ile buna işaret etmiştir. Eğer siz Uhud'da bir acıya uğradınızsa, Bedir'de de düşmanınız olan o kavim aynı acıya uğramıştır. İşte böyle biz zafer günlerini insanların kah bir kesimine, kah diğer bir kesimine nasip ederiz. Ta ki Allah Azze ve Celle iman edenleri ortaya çıkarsın ve aranızdan şahitler edinsin. Allah Azze ve Celle zalimleri sevmez. Bir de böylece Allah Celle Şanuhu iman edenleri günahlarından temize çıkarmak, kafirleri de helak etmek ister. Âl-i İmran suresi 141, 140 ve 141. ayetler. Allah Azze ve Celle kirlenmişi temizden ayırt etmeksizin müminleri bulunduğunuz halde bırakacak değildir. Bununla beraber Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah Celle Şanuhu elçilerinden dilediğini ayırt eder. O halde Allah'a ve peygamberine iman edin. Eğer iman eder, takva sahibi olursanız sizin için çok büyük bir ecir vardır. Âl-i İmran suresi 179. ayeti kerime. İbn-i Hacer rahimahullah Uhud'daki dağılmadan ve bozgundan söz ederek şunları söylemektedir. Müslümanlar üç gruba ayrılmışlardı. A. Yenilgiden sonra Medine yakınına kadar giden grup. Bunların sayısı azdı. Bunlar savaş bitinceye kadar geri dönmediler. Onlar hakkında şu ayet indi. Uhud'da iki ordu karşılaştığı gün sizi bırakıp gidenleri şeytan sırf işledikleri bazı şeyler yüzünden şımartmak istemişti. Yine de Allah Azze ve Celle onları affetti. Çünkü Allah Celle Şanuhu çok bağışlayıcı ve çok yumuşaktır. Âl-i İmran suresi 155. ayeti kerime. B. Peygamber aleyhissalatü vesselamın öldürüldüğünü duyunca şaşkına dönen bir grup. Artık onların tek gayeleri kendilerini savunmak veya savaşta öldürülünceye kadar aynı basiret üzere devam etmek olmuştu. Sahabe-i kiramın çoğunluğu böyleydi. Radvanullahi teala aleyhi mecmain. C. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte direnen grup. Sonra ikinci grup, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sağ olduğunu öğrenince, yavaş yavaş tekrar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına döndüler. Bununla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle kalanların sayısı hakkındaki çeşitli haberlerin arası bulunmuş olur. Muhammed bin Aiz'in rahimahullah Muttalib bin Hantab'dan mürsel olarak yaptığı rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber 12 kişiden başka kimse kalmamıştı. İbn-i Sa'd'e göre ise 7'si Ensar'dan, 7'si de muhacirlerden olmak üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte direnenlerin sayısı 14 kişidir. Radıyallahu ta'ala anhum ecma'in. Müslim'in rahimahullah Enes radıyallahu anhu'dan rivayet ettiği hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ikisi muhacirlerden Talha ve Sa'd, yedisi de ensardan olmak üzere toplam 9 kişinin arasında yalnız kaldığı belirtilmektedir. Vakidi bunların isimlerini saymış ve Ebu Osman en-Nehdi, Talha bin Ubeydullah ve Sa'd bin Ebi Vakkas'ı anmakla yetinmiştir. Taberi rahimahullah Süddi tarikıyla şunu rivayet etmiştir. İbn-i Kami'a Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ok atıp dişini kırıp yüzünü yaralayınca ve sahabe-i kiram yenilerek etrafa dağıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları çağırmaya başlayınca yanına 30 kişi toplandı. Taberi rahimahullah bundan sonra olayın geri kalan kısmını anlatmaktadır. Bukhari rahmetullahi aleyh Enes İbn-i Malik radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Enes dedi ki amcam Enes bin Nadr Bedir savaşında yoktu. Bundan dolayı ya Resulallah ben müşriklerle yaptığın ilk savaşta yoktum. Eğer Allah Celle Şanuhu beni müşriklerle savaş meydanında bulundurursa onlara neler yapacağımızı Allah herkese gösterecektir demiştir. Sübhanallah. Cihada ne kadar iştiyakı var bak. Uhud günü olup da Müslümanlar da etrafa dağılınca Allah'ım şu Müslümanların yapmış oldukları şeyden dolayı senden af ve özür dilerim. Şu müşriklerin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı işledikleri cinayetlerden beni uzak tutman için seni de sana sığınırım diyerek kılıcını çekip ilerledi. Karşısına Sa'd bin Muaz çıktı. Muaz'a şöyle dedi. Varlığımı elinde tutan Allah Azze ve Celle'ye yemin ederim ki ben cennetin kokusunu Uhud'un dibinden alıyorum. Daha sonra da Sa'd bin Muaz, ya Resulallah doğrusu ben onun yaptıklarını yapmaya asla güç yetiremedim dedi. Yine Enes anlatıyor. Biz onda 70 küsür kılıç darbesi veya mızrak yarası veya ok izi bulduk. Biz onu öldürülmüş olarak bulduğumuzda müşrikler onun cesedine işkence yapmışlardı. Onu hiç kimse tanıyamadı. Yalnız kız kardeşi onu parmak uçlarından tanıyabildi. Enes bin Malik radıyallahu anhu Ahzab ayetindeki şu ayetin onun ve benzerlerinin hakkında indirildiğini zannediyoruz dedi. Müminlerden öyle yiğitler var ki devam eden ayeti kerimede. Müslim de rahimahullah şu rivayeti nakletmiştir. Enes bin Malik şöyle dedi radıyallahu anhu. İsmini almış olduğum amcam Enes bin Nadır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir beraber Bedir'de hazır bulunamamıştı. Bu durum kendisine çok ağır gelmişti ve ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hazır bulunmuş olduğu ilk şehit olma yerinden uzakta bulundurulmuştum. Eğer Allah Celle Şanuhu bana bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mahiyetinde bir şehit olma yeri daha gösterirse, Allah Celle Şanuhu benim ne yapacağımı muhakkak gösterecektir demiştir. Ve başka bir şey demekten de sakınmıştı. Enes radıyallahu anhu sözüne devamla, o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Uhud'da bulundu. Sa'd bin Muaz'la karşılaştı. Enes bin Nadr ona, ey Ebu Amr, nereye, nereye gidiyorsun? Ne hoş cennetin kokusu, ben onu Uhud'un dibinde buluyorum dedi. Ravi diyor ki, şehit edilinceye kadar müşriklerle çarpıştı. Onun cesedinde 80 civarında ok ve mızrak darbesi bulundu. Müslim'in geri kalan rivayeti Buhari'ninki gibidir. İbn Hacer rahimahullah Fethul Bari'de şunları söyler. Ben Uhud'un dibinde cennetin kokusunu buluyorum sözünün hakikat olması muhtemeldir. Bu da Enes bin Nadr'ın bilinenden ziyade güzel olan bu kokuyu almış ve bu kokunun da cennetin kokusu olduğunu anlamış olması sebebiyledir. Yine kesin olarak böyle bir söz söylemiş olması ihtimali vardır. Hatta onun görünmeyeni kendisine göre hissetmiş olması da muhtemeldir. Bu savaştığı yerin kendisini cennete götüreceğine de bir işarettir. Yürüdü ve öldürüldü ifadesi Abdülala'nın rivayetinde şöyledir. Sa'd bin Muaz dedi ki radıyallahu anhu, ya Resulallah, onun yaptığını ben yapmaya güç yetiremem. Bu söz Enes bin Malik'in bu hadisi Sa'd bin Muaz'dan duyduğunu gösteriyor. Çünkü o Enes bin Nadr'ın katledilmesinde orada değildi. Bu da Enes bin Nadr'ın cesaret ve kahramanlığını gösteriyor. Sa'd bin Muaz radıyallahu anhu Uhud günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sebat ve mükemmel şecaat gösterdiği halde Enes bin Nadr'ın mertebesine ulaşamamıştır. Niye ulaşamamıştır? Çünkü Enes bin Nadr radıyallahu anhu şehit olmuştur orada. Sa'd bin Muaz da şehadetten geri kalmıştır. Hem Enes bin Nadr'ın cesaretini, kahramanlığını gösteremedi, hem de onun gibi şehit olamadı. Onun için ona gıpta etmiştir. Bu hadis-i şerif, cihatta katı davranmanın, şehitlik istemede kendini feda etmenin ve ahde vefa göstermenin cevazına işaret etmektedir. Müslim rahimahullah, Enes İbn-i Malik radıyallahu anhu'nun şöyle dediğini rivayet etmiştir. Uhud günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yedisi ensardan, ikisi muhacirlerden olmak üzere 9 kişi içinden ayrıldı. Düşmanlar kendisine yetişip yaklaştıkları zaman, cennete sahip olmak ya da cennette benim yoldaşım olmak üzere bunları bizden kim uzaklaştırır buyurdu. Hemen ensardan birileri geçip çarpıştılar. Nihayet şehit oldular. Sonra düşmanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yetişip yakaladıklarında tekrar cennete sahip olmak ya da cennette benim yoldaşım olmak üzere şu düşmanları bizden kim uzaklaştırır buyurdu. Hemen yine ensardan biri ileri geçip çarpıştı. Nihayet o da şehit oldu. Bu tarzda düşmanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kuşatmaya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle söylemeye devam etti. Nihayet arka arkaya ensardan o 7 kişinin hepsi de şehit oldular. Radıyallahu teala anhum ecmain. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunan muhacirlerden iki arkadaşına hitaben, biz arkadaşlarımıza insaf etmedik, buyurdu. Biz arkadaşlarımıza insaf etmedik ifadesi hakkında İbn-i Kayyim rahimahullah iki vecih üzerinde rivayet edildiğini söyler. Birinci vecih yukarıdaki şeklidir. İkinci vecih ise arkadaşlarımız bize insaf etmediler şeklindedir. Birinci vecihte mana şudur. Ensar savaşmak için teker teker çıkarak nihayet hepsi şehit olup o iki muhacir çıkmayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Yani muhacirler ensara insaf etmedi, yardım etmedi demek olur. İkinci vecihte de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bırakıp kaçanlar kastedilmiş olur ki onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi az bir asker içinde yalnız bıraktılar. Bunun üzerine de sayıca az olan sahabiler teker teker şehit oldular. Bundan dolayı kaçanlar ne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne de onunla birlikte sebat edenlere insaf etmediler. Yani yardım etmediler anlamı ortaya çıkar. İbn-i Hacer rahimahullah Fethul Bari'de Cabir'den radıyallahu anhu şunu nakleder. Cabir radıyallahu anhu halk Uhud günü Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanından dağıldı ve onunla beraber Talha ile Ensar'dan 11 kişi kaldı dedi. Bu rivayetin isnadı sahihtir ve Enes hadisi gibidir. Fakat Enes'in hadisinde 4 kişi ziyadesi vardır. Onların daha sonra gelme ihtimalleri söz konusudur. Olaylar peş peşe cereyan etmekte, şehit düşülen yerler birden fazla olmaktadır. Herkes ayrı bir meşhetten veya bir durumdan söz etmiştir. Bu kaviller arasında birbirleriyle çelişen nakiller yoktur. Müslim rahimahullah, Enes İbn-i Malik radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Enes İbn-i Malik radıyallahu anhu şöyle dedi. Uhud günü insanlar hezimete uğrayıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanından dağıldıkları zaman Talha radıyallahu anhu Peygamber aleyhissalatü vesselamın huzurunda deriden kalkanını ona siper yaparak sebat etmiş bulunuyordu. Ebu Talha radıyallahu anhu maharetli bir ok atıcısı idi. Uhud günü o çok ok attığından iki yahut üç yay elinde kırılmıştı. O gün Ebu Talha'nın yanında terkisi okla dolu olarak geçen her mücahide Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem terkindeki okları Ebu Talha'nın önüne boşalt, o atsın diyordu. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem düşman okçularına bakmak için kalkarsa Ebu Talha hemen ona ey Allah'ın Resulü anam babam sana feda olsun. Sakın ayağa kalkma. Düşman oklarından bir ok sana isabet edebilir. İşte göğsüm senin göğsünün önünde siperdir derdi. Enes radıyallahu anhu der ki, Uhud günü Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun kızı Ayşe ile annem Ümmü Süleym'i mücahitler arasında gördüm. Bu iki kadın elbiselerini çemremişlerdi. Bacaklarının halhallarını görüyorduk. Bunlar sırtlarında kırbalar, çeviklikle su taşıyorlar. Sonra bu suyu yaralıların ağızlarına döküyorlardı. Sonra kırbalar boşalınca süratle geri dönüp gelerek kırbaları dolduruyorlardı. Sonra gelip tekrar yaralı mücahitlerin ağızlarına boşaltıyorlardı. Yine Uhud günü Ebu Talha'nın elinden iki yahut üç kere uyuklamadan dolayı kılıcı düşmüştü demiştir. Buhari'nin rahimahullah rivayetinde ise şöyle denilmektedir. Ebu Talha tek bir kalkanla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber korunuyordu. O iyi bir ok atıcısıydı. Ebu Talha ok atınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dikelir, okun düştüğü yere bakardı. Hakim Musa bin Talha radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Talha, Uhud'da 37 yahut 35 tane ok ve mızrak yaralarıyla döndü. Alnı yarılmıştı. Parmağı da parçalanmıştı. Parmakları bundan dolayı çolak olmuştu radıyallahu anh. Bukhari, Kays bin Ebu Hazım radıyallahu anhu'nun şöyle dediğini rivayet eder. Ben Talha'nın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi koruduğu çolak olmuş elini gördüm. Başka bir rivayette de ben Talha'nın çolak elini gördüm. Uhud günü onunla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi korumuştu. Nesai, Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu'dan şu şekilde rivayet etmiştir. Uhud savaşında Müslümanlar dağılıp kaçtıklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ensardan 12 kişiyle beraber bir köşede kalmıştı. O 12 kişi arasında Talha bin Ubeydullah da vardı. Müşrikler onlara yetişince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanındakilere dönerek "Müşriklere kim karşı koyacak?" buyurdu. Talha radıyallahu anhu hemen "Ben" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Sen yerinde dur" buyurdu. Ensardan bir adam çıkarak "Ben ya Resulallah" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Peki sen çık" buyurdu. Adam şehit oluncaya kadar müşriklerle çarpıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönüp müşriklerin yine saldırıya geçtiklerini görünce "Onlara karşı kim çıkacak?" buyurdu. Talha radıyallahu anhu da "Ben" dedi. Resulullah aleyhisselam "Sen dur" buyurdu. Ensardan bir adam "Ben çıkayım ya Resulallah" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Peki sen çık" buyurdu. O adam şehit oluncaya kadar savaştı. Bu böyle devam etti. Her defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı şekilde soruyor, Ensardan biri çıkıyor, bir önceki gibi savaşıp şehit düşüyordu. Nihayet Resulullah aleyhissalatü vesselam ile Talha kaldı. Resulullah aleyhissalatü vesselam "Kim karşı koyacak?" buyurunca Talha "Ben" dedi. Ve kendisinden önceki 15 kişi gibi çarpıştı. Elinden yaralanıp parmakları kesilince Talha radıyallahu anhu çığlık attı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Eğer Bismillah deseydin melekler halkın gözü önünde seni göğe çıkaracaklardı. Sonra da Allah Celle Şanuhu müşrikleri mağlup ederdi" buyurdu. Bukhari ve Müslim, Ebu Osman en-Nehdi radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çarpıştığı şu günlerin bazısında öyle saatler oldu ki, o saatlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Talha ile Sa'd ibn Ebi Vakkas'tan başka kimse kalmadı. Ravi Ebu Osman radıyallahu anhu bu hadisi başkasından değil o iki sahabiden rivayet etmiştir. İbn Hacer rahimahullah Fethul Bari'sinde şunları söyler. Ebu Nuaym el-Mustaraj'da Abdullah bin Muaz tarikıyla Mu'temer'den şu hadisi şerifi nakleder. Süleyman dedi ki, ben Ebu Osman'a bunu nereden öğrendin diye sordum. O da ikisinin Talha ile Sa'd'in hadisinden dedi. Bu ona karşılık, bu ona karışık geliyordu. Çünkü Miktat radıyallahu anhu, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle kalanlardan değildi. Fakat Miktad'ın bu saldırıdan sonra gelmiş olma ihtimali vardır. Yine ikisinin bazı yerlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den uzaklaşmış olmaları da muhtemeldir. Müslim rahimahullah sabit tarikıyla Enes radıyallahu anhu'nun şöyle dediğini rivayet etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud günü ikisi muhacirden, yedisi de ensardan olmak üzere 9 kişinin içinde kaldı. Bu iki kişiyle Talha ve Sa'd kastedilmiştir. Söz konusu Hasır ile o iki muhacire tahsis kastedilmiştir. Ravi muhtemelen şöyle demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bu ikisinden başka muhacirlerden kimse yoktu. Yenilgi vuku bulunca ve şeytan da Muhammed öldürüldü diye bağırınca her biri kendi canının derdine düştü. Sa'd hadisinde olduğu gibi sonra yakından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatta olduğunu anlayınca teker teker onun yanına döndüler. Bundan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları savaşa çağırdı. Artık onlar da savaşla meşgul oldular. İbn-i İshak rahimahullah hasen bir isnatla Zübeyir ibn-i Avvam radıyallahu anhu'nun şöyle dediğini rivayet etmiştir. Uhud günü okçular mal toplamaya yönelince arkamızdan kuşatıldık. Birisi haberiniz olsun Muhammed öldürüldü diye bağırınca bizler dönüp kaçtık. Düşman da üzerimize çullandı. Bukhari rahimahullah Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha validemizden şu şekilde rivayet etmiştir. Ayşe radıyallahu teala anha dedi ki Uhud günü müşrikler yenilince iblis Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Ey Allah'ın kulları, ey Müslümanlar arkanıza bakınız, arkanızdan sakınınız diye seslendi. Müslümanlar arkalarına döndüler. Müslümanı kafiri ayırt edemeyerek birbirleriyle çarpışmaya başladılar. Huzeyfe radıyallahu anhu baktı, bir de ne görsün? Babası El-Yaman. Hemen Huzeyfe, ey Allah'ın kulları, babam, babam diye seslendi. Hadisin ravisi Urve radıyallahu anhu, Ayşe'nin radıyallahu teala anhenin şöyle dediğini nakletmeye devam eder. Vallahi kargaşa esnasında onu bir türlü bırakmadılar. Sonunda öldürdüler. Huzeyfe radıyallahu anhu Allah size mağfiret etsin dedi. Yani babasını kendi öldürmedi ama mücahit kardeşlerine babasını gösterdi ki mücahitler gidip o kafir olan Huzeyfe radıyallahu anhu'nun babasını ne yapsınlar? Öldürsünler. Bir başka rivayette de şöyle denilmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe'ye babasının diyetini verdi. Fakat o diyeti kabul etmeyip Müslümanlara tasadduk etti. Bu durum onun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nezdindeki derecesini yükseltti. Bezzar rahimahullah Ebu Bekir radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Ebu Bekir radıyallahu anhu der ki, Uhud günü halk, Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanından dağılıp uzaklaştıkları zaman, ben onun yanına yetişenlerin ilki idim. Onun önünde çarpışan bir adama bakmaya başladım. Kendi kendime, Talha olsun dedim. Baktım ki, arkamda kuş gibi bir adam duruyor. Bana nasıl ulaştığını hiç anlayamadım. Bu kişi Ebu Ubeyde bin el-Cerrah idi radıyallahu anhu. Talha da radıyallahu anhu Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın önünde yerde yatıyordu. Bize kardeşlerinize bakınız dedi. O sakinleşince hemen Resulullah aleyhissalatü vesselama doğru yöneldik. Resulullah aleyhissalatü vesselamın yüzüne miğferinin halkalarından ikisi iki şakağına batmıştı. Ben onları çıkarmak istedim. Ebu Ubey de ısrarla benim çekilmemi istedi. Ben de çekildim. Halkalardan birisini ön dişlerinden birisiyle çekip çıkarırken bir dişi çıktı. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın öteki yanağına baktı. Yine bana aradan çekilmemi söyledi. Halkalardan ikincisini ön dişlerinin ikincisiyle çekip çıkarırken de ikinci dişi çıktı. Bunun için onun iki dişi eksikti. Hakim rahimahullah, Said bin el-Müseyyeb radıyallahu anhu'dan, o da babasından şunu rivayet etmiştir. İbnül Müseyyeb dedi ki, rahimahullah, Utbe bin Halef mel'un, Uhud günü Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı öldürmek niyetiyle ona doğru geldi. Müminlerden bazı kişiler ona engel oldular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona yol vermelerini emretti. Onlar da bıraktılar. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anhu onu karşıladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Übey'in boynu ile zırh yakası arasındaki kısımdan mızrakla vurup onu yaraladı. Übey atından yere düştü. Ama yarasından kan çıkmadı. Kaburga kemiklerinden birini kırdı. Arkadaşları yanına geldiklerinde sığır gibi böğürüyordu. Arkadaşları ona, "Sen ne kadar aciz bir adammışsın. Sendeki yara sadece bir çizik," dediler. O da onlara, "Resulullah'ın Übey'i ben öldüreceğim," sözünü hatırlattı. Sonra, "Vallahi eğer bende olan bu yara, Zülmaaz panayırı halkında olsaydı, hepsi de çoktan ölüp giderlerdi," dedi. Übey, Mekke'ye ulaşamadan yolda ölüp cehenneme gitti. Yuh olsun cehennem halkına. Onun hakkında Cenab-ı Allah Celle Şanuhu şu ayeti kerimeyi indirdi. "Savaşta onları siz öldürmediniz, fakat onları Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın, muhakkak Allah attı ve bunu müminleri güzel bir imtihanla denemek için yaptı. Şüphesiz ki Allah Celle Şanuhu işiten ve bilendir." El-Enfal suresi 17. ayeti kerime. İşte Übey ibn-i Halef gibi kafirler biliyorlar Peygamber aleyhissalatü vesselamın ne kadar sadık olduğunu, sözünün eri olduğunu, ama işte hasetlerinden iman etmiyorlar. Bu da acayip bir durum. Hakim rahimahullah, Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anhu'den şöyle dediğini rivayet etmiştir. Uhud günü halk, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanından uzaklaştıkları zaman, ben de bir köşeye çekilmiş bulunuyordum. Kendi kendime, ben kendimden ne şehitlik arzusunu ne de kurtulma arzusunu atabiliyorum dedim. Bu düşüncem Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına varıncaya kadar devam etti. O sırada kırmızı benizli, kim olduğunu bilmediğim bir adam müşriklerin ayaklarının dibine kadar sokuldu. Avucuna doldurduğu kumu onların yüzlerine savurunca müşrikler ökçeleri üzerinde arkalarına dönüp dağa ulaşıncaya kadar kaçtılar. Bu hal birkaç kere oldu. Hala onun kim olduğunu bilmiyordum. Miktad bin Esved de onunla benim aramda bulunuyordu. Bir ara onun kim olduğunu Miktad'a sormaya niyetlenince Miktad, "Ey Sa'd, Resulullah seni çağırıyor," dedi. "Nerede?" diye sordum. Resulullah aleyhissalatü vesselamın bulunduğu yeri işaretle gösterdi. Hemen kalkıp yanına vardım. Hiçbir sıkıntı çekmemiş gibiydim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bana, "Ey Sa'd, bugün nerelerdeydin?" diye sordu. Ben de, "Ya Resulallah, her gördüğün yerdeydim," diye cevap verdim. Resulullah aleyhissalatü vesselam beni önüne oturttu. Ok atmaya başladım ve her atışta Allah'ım senin okundur, onunla düşmanı vur diyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ım Sa'd'ın duasını kabul et. Sa'd'ın atışını, okunu doğrult. Devam, devam Sa'd, babam anam sana feda olsun diyordu. Hiçbir ok atmadım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım onun atışını doğrult, duasını kabul et, ha gayret Sa'd dememiş olsun. Ok çantam boşalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi çantasında bulunan okları da birer birer yayına yerleştirip bana attırdı. Okları yaya yerleştirmekte herkesten daha çabuk ve gayretliydi sallallahu aleyhi ve sellem. İmam-ı Zühri rahimahullah, o gün Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anhu'nun attığı okların sayısının 1000 tane olduğunu söyler. Hakim rahimahullah, Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Sa'd dedi ki, Hamza bin Abdülmuttalib radıyallahu anhu, Uhud günü Resulullah aleyhissalatü vesselamın önünde çarpışıyor ve ben Allah'ın arslanıyım diyordu. Arslanım benim be. Buhari, Cafer bin Amr bin Ümeyyet-i Damri'nin şöyle söylediğini rivayet etmiştir. Ubeydullah bin Adi bin El-Hıyar'la beraber çıktım. Hımsa gelince Ubeydullah bin Adi bana, Vahşi'ye, Hazreti Hamza'nın şehit edilişini soralım dedi. Ben de evet dedim. Vahşi Hımız'da yaşıyordu. Onun nerede olduğunu sorduk. Bize o şu kasrın gölgesindedir denildi. O kocaman bir tulum gibiydi. İbn Hacer rahimahullah Fethul Bari'de şunları söyler. O kocaman bir tulum gibiydi sözü daha çok dolu olduğu zaman söylenir. İbn-i Aiz'in rivayetinde onu gözleri kızarmış, besili bir adam olarak bulduk ifadesi bulunmaktadır. Tayalisi'nin rivayetinde de kapısının önüne bir şey atmış, oturuyordu ve bağırdı. İbn-i İshak'ın rivayetinde ise halı kilim gibi bir şeyin üzerinde oturuyordu. Karşımızda onu basit bir kuş gibi ihtiyar bir adam olarak bulduk ifadeleri yer almaktadır. Ravi diyor ki, gidip yanına durduk ve selam verdik. Selamımızı aldı. Ubeydullah'ın başında sarığı vardı. Vahşi onun gözleriyle ayaklarından başka bir yerini göremiyordu. Ubeydullah, ey Vahşi, beni tanıyor musun dedi. Vahşi ona baktı ve hayır vallahi dedi. Ne var ki bana? Adi bin El-Hıyar'ın Ümmü Kital binti Ebi'l-Leys adında bir kadınla evlendiği ve Mekke'de ona bir çocuk doğurduğu haber verildi. Ben de ona bir süt anne aradım, buldum. Bu çocuğu annesiyle beraber ona götürüp verdim. Sanki ben senin İki ayağını hatırlıyorum dedi. Ubeydullah radıyallahu anhu yüzünü açtı ve sonra bize Hazreti Hamza'nın radıyallahu anhu'nun nasıl öldürüldüğünü anlatır mısın dedi. O da evet diyerek olayı şöylece anlattı. Hamza radıyallahu anhu evvelce Bedir savaşında Tuayme bin Adiyyi katletmişti. Tuayme'nin kardeşinin oğlu Cübeyr bin Mut'im benim efendimdi. Bu adam bana, eğer amcamın yerine Hamza'yı öldürürsen sen özgürsün dedi. Uhud için Kureyş, Mekke'den hareket ettiğinde ben de beraber çıktım. harp başlayıp kızıştığında ben bir taşın arkasında siperlenerek Hamza'yı gözetliyordum. Kureyş saflarında meşhur Siba ortaya çıkıp çarpışacak birini istemişti. Onun karşısına Hamza çıktı ve ona "Gel yanıma ey kadın sünnetçisi olan kadının oğlu. Allah'a ve Resulüne sen misin meydan okuyan?" dedi ve hemen onun işini bitirdi. Sonra bana doğru yaklaştı. Ben hemen mızrağımı attım. Mızrağı Hamza'nın iki göğsü arasına koydum. Arkadan çıktı ve şehit oldu. Kureyş Mekke'ye döndüğünde onlarla ben de Mekke'ye döndüm. Mekke'de İslam yayılıncaya kadar orada kaldım. Sonra Taif'e gittim. Taifliler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme heyet gönderdiler. Bana denildi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elçilere kötü davranmaz. Ben de onlarla beraber birlikte yola çıktım ve Resulullah aleyhissalatü vesselamın huzuruna geldim. Resulullah aleyhissalatü vesselam beni görünce "Sen Vahşi misin?" buyurdu. Ben de "Evet" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Hamza'yı sen mi öldürdün?" dedi. Ben de "Bu iş bize haber verildiği gibi oldu. Bu iş size haber verildiği gibi oldu" dedim. Resulullah aleyhissalatü vesselam "Bana yüzünü gösterme olur mu?" buyurdu. Ben de hemen huzurundan çıktım, bir daha gözüne görünmedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ebedi aleme göç edince Müseylemetül Kezzab lanehullah olayı ortaya çıktı. Ben kendime "Ben de Müseyleme'ye karşı çıkayım. Belki onu öldürürüm de Hamza hakkında irtikab ettiğim cinayetin mukabil mükafatı olur" dedim. Ve orduyla beraber çıktım. Müseyleme lanehullah vakası bilindiği üzere cereyan etti. Nihayet günün birinde başının kül rengindeki deve tüylerine benzeyen saçları darmadağınık birisinin duvar deliğinde bulunduğunu gördüm. Mızrağımı onun üzerine fırlattım ve iki göğsünün arasına kondurdum. Mızrak arkadan iki küreğinin arasından çıktı. Hemen Ensar'dan birisi Abdullah bin Zeyd radıyallahu anhu Müseyleme'nin üzerine atılıp başını kılıçla vurdu. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Evin içinde bir cariye "Eyvah! Emiril Mü'minin Müseyleme'yi siyah bir köle öldürdü" diye feryat etti. Emiril Mü'minin. Kafirlerin emiri. Allahu Ekber. Allahu Ekber. İbn-i Hacer de rahimahullah Fethül Bari'de şunları kaydeder. Vahşi hadisinde Vahşi'nin aşırı zekasının yanında bizim için önemli bilgiler ve Hazreti Hamza'nın menkıbeleriyle ilgili haberler bulunmaktadır. Bir kişinin yakınına veya bir dostuna eziyet eden adamdan hoşlanmaması bu hadise göre normaldir. Bundan dolayı birbirlerinden uzaklaşmalar yasaklanamaz. Yine bu hadise göre İslam öncesi kötü şeyleri ortadan kaldırmıştır. Bu hadis savaşta sakınmayı, kişinin düşmanını küçümsememesi gerektiğini anlatıyor. Çünkü Hazreti Hamza'nın o gün Vahşi'yi görmüş olması gerekirdi. Fakat o Vahşi'yi küçümsediğinden ve arkadan geleceğini hesaba katmadığından ötürü kendini koruyamamıştı. Hem de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Vahşi'ye soruyor. "Hamza'yı sen mi öldürdün?" O da ne demiyor? "Evet ben öldürdüm" demiyor. "Bu iş size haber verildiği gibi oldu" diyor. Bu da onun zekasının kıvraklığını gösteriyor. Evet. Tabarani rahimahullah Vahşi radıyallahu anhu'dan şu şekilde rivayet etmiştir. Vahşi dedi ki radıyallahu anhu, "Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e geldim. Bana Vahşi sen misin?" dedi. Ben de "Evet" dedim. Bana "Hamza'yı sen mi şehit ettin?" dedi. Ben de "Evet" benim elimle ona ikramda bulunan, onun eliyle de beni zelil kılan Allah'a hamdolsun dedim. O sırada Kureyş ona, o Hamza'nın katili olduğu halde onu seviyor musun ya Resulallah diyordu. Ben ya Resulallah benim için Allah'tan mağfiret dile dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de 3 defa yere deyip göğsüme de 3 kere vurarak ey vahşi daha önce Allah yolundan alıkoymak için savaştığın gibi şimdi de Allah için çık Allah yolunda savaş buyurdu. Tabarani rahimahullah Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hamza'ya bakınca şöyle buyurdu. Allah'a andolsun ki sana yapıldığı gibi 70 kişiye müsle yani ölüyü cesedin organlarını kesmek yapacağım. 70 kişiye müsle yapacağım. Bunun üzerine Cenab-ı Hak azze ve celle şu ayeti kerimeyi indirdi. Eğer ceza verecekseniz siz yapılan cezanın, işkencenin misliyle ceza verin. Ama sabrederseniz elbette o sabredenler için daha hayırlıdır. Nahl suresi 126. ayeti kerime. Bu ayet inince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kefaret ödedi ve bundan vazgeçti. İbn-i Hacer rahimahullah Fethül Bari'de şunları kaydediyor. Bezzar ve Tabarani zayıf bir isnatla Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan şunu rivayet ederler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vücuduna müsle yapılmış olarak Hamza'yı görünce şöyle buyurdu. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Sen akrabayı gözetir, çok hayır işlerdin. Senden sonra insanların üzüntüsü olmasaydı, çeşitli varlıkların karnından haşroluncaya kadar seni terk etmek isterdim. Yani bırakırdım seni kurt kuş yesin. Sonra Hamza'nın yerine müşriklerden 70 kişinin cesedini kesip doğrayacağına dair yemin etti. Bunun üzerine eğer ceza verecekseniz size yapılan işkencenin misliyle ceza verin. Nahl suresi 126. ayeti kerime nazil oldu. Abdullah bin Ahmed Ziyadatul Müsned'inde Übey ibn Ka'b'dan şu hadisi naklediyor. Müşrikler Müslüman şehitlerin cesetlerine işkence edip organlarını kesmişlerdi. Bunun üzerine Ensar, eğer biz bir gün onlarla karşılaşırsak mutlaka onlardan daha fazlasını yapacağız diye yemin ettiler. Mekke'nin fethi gününde bir adam bugünden sonra artık Kureyş yoktur diye bağırdı. Bunun üzerine Yüce Allah Celle Şanuhu eğer ceza verecekseniz size yapılan işkencenin misliyle ceza verin. Nahl suresi 126. ayeti kerimesini indirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Kureyş kavmini bırakın buyurdu. Subhanallah. Bir başka rivayette Ya Rab belki sabrederiz şeklinde buyurdu. Bu rivayetlerin tarikleri birbirlerini destekliyor. Müslim rahimahullah Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anhu'dan şunu rivayet etmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Uhud günü Sa'd radıyallahu anhu için anasını ve babasını beraber zikretmiştir. Yani İrmi fidâke ebi ve ummi demiştir. Sa'd'a hitaben babam anam sana feda olsun at dedi. Ben o müşrik için aşağısında yere saplamak için demiri olmayan bir ok çekip fırlattım ve böğründen isabet ettirdim. Hemen yere düştü ve avret yeri açıldı. Düşmanın vurulması sebebiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ferahlayıp gülümsedi. Hatta gülerken azı dişlerine baktım. Bu rivayetin aynısı Vakidi'nin Megazisinde de şöyledir. Bir müşrik Müslümanlara su dağıtan Ümmü Eymen radıyallahu anha validemize ok attı. O kadının peşine isabet etti ve kadıncağız yere düştü. Bundan ötürü de kadının avret yeri açıldı. Bu olaya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öfkelendi ve sade. O adama at buyurdu. Bir de ucu demirsiz bir ok verdi. Sa'd radıyallahu anhu o oku adamın göğsüne isabet ettirdi. Adam yere düştü ve avret yeri göründü. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam azı dişleri görününceye kadar gülümsedi. Vakidi adamın öldüğünü zikretmemiştir. Megazi konusunda bildiğimiz kitapların en genişi Vakidi'ninkidir. Bu kitap 4 cilt halinde telif edilmiştir. Yukarıda sözü edilen adam da Hibban bin Arika'dır. Bukhari rahimahullah Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anhu'nun şöyle dediğini rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud günü ok çantasından okları benim için çıkarıp yaydı. Bana da İrmi, fidâke ebi ve ummi, anam babam sana feda olsun at buyurdu. Taberani rahimahullah, Kâb ibn-i Malik radıyallahu anhu'dan şu şekilde rivayet etmiştir. Kâb radıyallahu anhu dedi ki, Uhud günü ben Şi'b'de idim. Onu ilk tanıyan ben oldum. Ben, İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyince Resulullah aleyhissalatü vesselam bana sus diye işaret etti. Sonra bana kendi zırhını giydirip benim zırhımı da kendisi giyindi. Bunun üzerine 20 yahut 20 küsur yerimden yaralanıncaya kadar dövüldüm. Bana vuran herkes beni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zannediyordu. Bir açıklama. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu şunun için yapmıştı. Kâb ibn-i Malik'in zırhını kendisi giyip kendi zırhını Kâb ibn-i Malik radıyallahu anhu'ya giydirme işini şunun için yapmıştı. Müşrikler miğferine göre onu tanıdılar ve onu zırhıyla gördüler. Amacı onları yanıltmaktı. Bu da sebeplere sarılmak demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bununla bize savaşlarda komutanları korumanın İslam'ı korumak olduğunu öğretmiştir. Bukhari ve Müslim rahimahumullah Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmişlerdir. Ebu Hureyre radıyallahu anhu dedi ki Resulullah aleyhissalatü vesselam Rebaiye dişine işaret ederek Peygamberine bunu yapan kavim hakkında Allah'ın Celle Şanuhu intikamı şiddetli oldu buyurdu. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendi eliyle Allah yolunda öldürdüğü kişi hakkında Allah'ın intikamı şiddetli oldu buyurdu. Rebaiye ağzın sağında ve solunda altlı üstlü dört diş vardır ki bunlar ön dişlerle azı dişlerinin arasındadır. Bu dört dişe Arap dilinde rabaiye denir. Uhud günü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu dört rebaiyeden sağ ve alt taraftaki dişleri kırılmıştı. Birinci defasında İbn-i Kami'a yanağına ok attı. Diğerinde ise Utbe bin Ebi Vakkas rebaiyesine isabet ettirdi. İbn-i Kami'a'yı dağ keçisi öldürdü. Allah ona o şekilde musibet verdi. Diğerine gelince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona bir yıl geçmeden kafir olması için dua etti ve o da bu şekilde kafir olarak öldü. Evet. Müslim, Enes İbn-i Malik radıyallahu anhudan şu şekilde rivayet etmiştir. Uhud günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Rebaiye denilen dişi kırıldı. Başından da yaralandı. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem yüzünden eli ile kanını siliyor, hem de peygamber onları Allah azze ve celle'ye davet ederken peygamberlerini yaralayan ve Rebaiye dişini kıran bir kavim nasıl felah bulur sözlerini söylüyordu. Bunun üzerine Allah Celle Şanuhu, işten hiçbir şey sana ait değildir. Allah Celle Şanuhu, ya onlara tevbe nasip eder, yahut onları kendileri zalim kimseler oldukları için azaplandırır. Ali İmran 126. ayet kerimesini indirdi. İbn Hacer rahimahullah Fethül Bari'de şunları kaydeder. Uhud günü müşrikler tekrar saldırıya geçince Medine'deki bazı Müslüman kadınlar sahabe-i kirama yardım etmek için Uhud'a kadar geldiler. Gelenler arasında Fatıma radıyallahu anha validemiz de vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi görünce hemen boynuna sarıldı ve su ile yaralarını yıkamaya başladı. Resulullah aleyhissalatü vesselam çok kan kaybediyordu. Fatıma radıyallahu anha validemiz bunu görünce bir hasır parçası alıp yaktı. Sonra onu yaranın üzerine koydu ve yapıştırdı. Kan durdu. Bu olayı anlatan değişik rivayetler de vardır. Zübeyir bin Muhammed Ebu Hazım'dan şunu rivayet eder. Hasırı kül oluncaya kadar yaktı, bu külü alıp yaranın üzerine koydu. Sonunda da kan dindi demiştir. Başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o gün Resulünün yüzünü kana bulayan kavme Allah'ın gazabı şiddetli oldu buyurdu. Bir süre geçtikten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım kavmimi bağışla zira onlar bilmiyorlar buyurdu. İbn-i Aiz rahimahullah der ki bize Velid bin Müslim haber verdi. O da bana Abdurrahman bin Yezid bin Cabir'den tahdis etti. Uhud günü Resulullah aleyhissalatü vesselama ok atıp yüzünü yaralayan kişi al bunu benden ben İbn-i Kami'ayım dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam da Allah seni zelil ve perişan etsin dedi. Ravi sözüne devam ederek dedi ki İbn-i Kami'a ailesinin yanına döndü ve koyunlarının başına gitti. Davarını dağın tepesinde buldu. Önünü kesip tutmak isteyince bir koç İbn-i Kami'a'nın üzerine yürüyerek onu boynuzlarıyla toslaya toslaya dağın tepesinden aşağı attı, o da paramparça oldu. Yani bak ne arslan öldürdü, ne yırtıcı bir mahluk öldürdü. Allah munis bir koçla onu öldürdü, bu şekilde rezil oldu. Bak rezaleti halen daha söyleniyor. Bu hadiste tedavinin caiz olduğuna, peygamberlerin ecirlerinin büyük, derecelerinin yüksek olduğuna delil vardır. Ayrıca izleyicilerinin zor durumlarda sabretmek hususunda kendilerine rehber edinmeleri için hastalık, üzüntü ve yaralanmalar gibi bazı dünyevi musibetlere maruz kalabileceklerinde işaret vardır. Akıbet ise müttakiler içindir. Yani bir Müslüman bugün Allah yolunda bir sürü belaya ve musibete düçar oluyorsa bilsin ki alemlerin efendisi Resulullah aleyhissalatü vesselam da Allah yolunda bir sürü musibete düçar olmuştur. Tabarani rahimahullah Ebu Sa'd radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Ebu Sa'd dedi ki, Uhud günü Resulullah aleyhissalatü vesselamın yüzü yaralanınca Malik bin Sinan'la karşılaştı. Malik bin Sinan onun yarasını emdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kanım kanına karışan birini görmek isteyen Malik bin Sinan'a baksın dedi. İmam Ahmed İbni Hanbel rahimahullah, Ebu Katade radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Amr bin el-Cemuh radıyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, Ya Resulallah, ben şehit oluncaya kadar Allah yolunda savaşır isem, cennette şu ayağımla sağlıklı olarak yürüyebilir miyim? Dedi. Amr bin el-Cemuh radıyallahu anhu'nun ayağı topal idi, aksakmış. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet dedi. Uhud günü onu, kardeşinin oğlunu ve kölelerini şehit ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun yanından geçerken, seni cennette şu ayağınla sağlam olarak yürürken görür gibiyim buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emri üzerine o kardeşinin oğlu ve köleleri ile bir kabre konuldular. Nasıl Allah yolunda sevdikleriyle beraber cihad ettiyse Allah yolunda sevdikleriyle beraberce şehit olanlar da birbirlerine olan muhabbetlerinden ve sevgilerinden dolayı bir kabre konulmuş. Kardeşlerim, demek ki bu dünyada vücudi bir arızası olan bir mümin Allah yolunda savaşır, çalışır, çaba sarf ederse Allah onu cennete aldığında Allah'ın izniyle bu dünyadaki vücudi arızalarından hiçbir şey kalmayacak. Evet, Fethur Rabbani'de şöyle denilmektedir. Cabir radıyallahu anhu anlatıyor. 6 ay sonra babamın cesedinin yerini değiştirmek için kabrini açtım. Sakalının yere değen kılları hariç onda hiçbir değişiklik görmedim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kardeşlerim, burada sahabe-i kiramın sakalının yere değecek kadar uzun olduğuna ne vardır? Bir işaret vardır. Subhanallah. Hiç görmemiştim burasını. Buhari rahimahullah Cabir'den bunun manasını şöyle rivayet ediyor. Buhari'nin lafzı şöyle. Biz sabahlamıştık. Şehit edilenlerin ilki o, yani babam idi. Bununla beraber aynı kabre bir başkası da defnedildi. Sonra onu bir başkasıyla birlikte bırakmaya gönlüm razı olmadı. 6 ay sonra onun kabrini açıp çıkardım. Bir de ne göreyim? Kulağı hariç vücudu ilk konulduğu gibi taptaze duruyor. İmam Malik rahimahullah Muvatta'sında Abdurrahman bin Sa'sa'dan kendisine ulaşan şu haberi rivayet etmiştir. Amr bin el-Cemuh radıyallahu anhu ve Abdullah bin Amr sel suları yatağına yakın bir yerde bir kabir içinde gömülmüşler idi. Radıyallahu teala anhum. Sel suları onların kabirlerini oymuştu. Başka bir yere taşımak için kabirlerini açınca cesetleri hiç bozulmamış olarak bulundu. Sanki dün ölmüş gibiydiler. Uhud savaşı ile kabirlerin açılışı arasında geçen zaman 46 yıl idi. Subhanallah. İkisi bir kabir içindeydiler sözü ile sanki ikisi tek bir kabir içindeymiş gibi birbirine yakın olduğu veya sel sularının kabirlerinden birini oyduğu için tek bir kabir gibi olduğunu söylenmek istemiştir. Bu anlatılanlardan onun kabrinin iki kere nakledildiği anlaşılıyor. Birincisinde her fert için bir kabir kazılmıştır. Bu da Uhud Savaşı'ndan 6 ay sonra olmuştur. İkincisi de sel suları her ikisinin kabrini oyduğu için nakil yapılmıştır. Bu da 46 yıl sonra gerçekleşmiştir. İbn-i İshak rahimahullah Megazisinde sel sularının kabri oyma olayını şöyle anlatır. İbn-i İshak dedi ki, babam bana Ensardan bazı şeyhlerin dediklerini nakletti. Muaviye, şehitlerin kabirlerine uğrayan kuyuyu vurduğu zaman kabirlerin içinden su çıktı. Biz gidip Amr ile Abdullah'ı kabirlerinden çıkardık. Üzerlerinde iki hırka vardı. Yüzleri de onunla örtülmüştü. Ayaklarının üzerinde de üzerlik otu bulunuyordu. Biz onları daha dün gömülmüş gibi katlanmış olarak çıkardık. Hakim rahimahullah İbn Abbas radıyallahu teala anhuma'dan şu şekilde rivayet etti. İbn Abbas dedi ki Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Uhud'da kardeşleriniz şehit oldukları zaman Allah azze ve celle onların ruhlarını kuşların kursaklarına koydu. Sonra cennetin ırmaklarından sulanır, meyvelerinden yerler. Arşın gölgesinde asılı altın kandillere gidip yuvalanır ve tünerler. Onlar böyle yiyecek ve içeceklerin hoşluğunu gündüz uykusunun verdiği rahatlığı görünce keşke Allah Azze ve Celle'nin bize neler ikram ettiğini kardeşlerimiz bilseler de cihattan çekinmeseler, çarpışmaktan korkup düşmana yüz çevirmeseler dediler. Yüce Allah Azze ve Celle tarafımızdan ben onlara şu söylediklerinizi tebliğ eder, ulaştırırım dedi ve indirdiği ayette şöyle buyurdu. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler. Allah Azze ve Celle'nin lütuf ve kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklarına mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar. Ali İmran suresi 169 ve 170. ayetler. Müslim rahimahullah Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anhu'dan şöyle demiştir. Sa'd radıyallahu anhu dedi ki ben Uhud gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağında ve solunda üzerlerinde beyaz elbise bulunan iki kişi gördüm. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında en şiddetli şekilde savaşıyorlardı. Ben onları ne evvel ne de ondan sonra görmüş değilim demiştir. Bezzar rahimahullah, Bureyde radıyallahu anhu'dan şunu rivayet etmiştir. Bir adam Uhud günü, Allah'ım eğer Muhammed aleyhisselam hak yol üzerinde ise beni yerin dibine geçir dedi. Hakikaten adam yerin dibine geçirildi ve dangalak. Muhammed hak yoldaysa beni yerin dibine geçir diyeceğine. Muhammed hak yoldaysa bana ona iman etmeyi nasip et deseydin daha iyi olmaz mıydı? İşte Allah'a dua etmişsin. Allah da bu duanı kabul etmiş, belanı bulmuşsun. Sübhanallah. İbn Hacer rahimahullah Fethül Bari'de şunları kaydeder. Biz işte bu hadisten de anlıyoruz ki, bu sözden anlıyoruz ki, insan kendisine ve yakınlarına kötü bir dua ile dua etmeyecek. Ya Allah hemen Azze ve Celle duanın müstecap vakti denk gelir de dua ediverirse, hayra dua et. İşte bulmuşsun belanı. Ebu'l-Vakt ve Usayli'nin rivayetlerinde İbn Abbas radıyallahu anhuma hadisi Ukbe bin Amir hadisinden önce vuku bulmuştur. Peygamber aleyhissalatü vesselam Uhud gününde bu atının yularından tutarak gelen Cibril'dir buyurdu. Bir açıklama. Burada iki bakımdan yanılma vardır. Birincisi, bu hadisi şerif senediyle ve metniyle meleklerin Bedir'de hazır bulunmaları babında geçmiştir. Bundan dolayı ne Ebu Zer radıyallahu anhu ne de Bukhari'nin ravilerinden biri onu bu bapta zikretmemiştir. İsmail'i ve Ebu Naim de zikretmemişlerdir. İkincisi, daha önce de belirtildiği gibi bu metinde geçen olayın Uhud'da değil Bedir'de vuku bulduğu bilinmektedir. Yardım istenen yalnızca Allah'tır ve Allah Celle Şanuhu her şeyin en doğrusunu bilir. Evet kardeşlerim, bu kadarla iktifa edelim. Daha sonra inşallah ne yaparız? Devam ederiz. Musa abicim, bitti mi?